قادر علی فاطمہ کو نماز پڑھنا سکھا رہا تھا۔ وہ بڑی سمجھدار نکلی تھی۔ اس نے بہت تیزی سے ارکان اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کا رامداس کے گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ قادر علی دو دن بعد گھر آیا تھا۔ فاطمہ قادر علی کے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ مرشد سرکار کی بتائی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں محفوظ تھیں، وہ ان پر عمل کر رہی تھی۔ قادر علی نے اسے ایک ترجمے والا قرآن کریم بھی لا کر دیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مذہب کی طرف ان کا راغب ہونا قادر علی کے لیے خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ وہ جس خواب کو برسوں سے دیکھتا آ رہا تھا وہ فاطمہ کے مسلمان ہونے پر پورا ہو گیا تھا۔ اب تو لوگ اس سے دعائیں بھی کروانے لگے تھے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتا تو اللہ تعالیٰ حاجت روا کی حاجتیں پوری کر دیتا تھا۔ وہ قادر علی کے لیے انعام تھا جو رب کریم نے اپنی رحمت سے اسے نوازا تھا۔ قادر علی گھر کا دروازہ بند کر کے باہر نکلا اور بازار کی جانب چل پڑا۔ اب وہ بھیک نہیں مانگتا تھا، مگر مرشد نے جو سکے قادر علی کو خواب میں دیے تھے وہی کام آ رہے تھے۔ ابھی تک ان میں کمی نہ ہوئی تھی۔ یہ معاملہ قادر علی اور مرشد کے درمیان تھا اور اس کا گواہ اللہ تھا۔ وہ چلتا چلتا یوں ہی ویران جگہ پر پہنچا تو ایک فقیر کی صدا نے اسے روک لیا، دنیا تیاگ دی ہے۔ وہ یہ سن کر فقیر کی طرف مڑا تو وہ فقیر پھر سے بولا، کہنا آسان اور کرنا بہت مشکل ہے قادر علی۔ اپنا نام اجنبی فقیر کے منہ سے سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا، مگر وہ خاموشی سے اس فقیر کی باتیں سننے لگا۔ اسلام اور شریعت اس بات کی اجازت کہاں دیتے ہیں کہ ایک ہی چھت تلے غیر محرم عورت اور مرد رہیں؟ شیطان کے وسوسوں نے اگر تمہیں بہکا دیا تو کیا کرو گی؟ یہ کہہ کر وہ فقیر آگے چلا گیا، مگر قادر علی کے لیے کئی سوالات چھوڑ گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر کی طرف واپس پلٹ آیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ فاطمہ اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے گڑھے سے پانی بھر کر قادر علی کو دیا، وہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی گیا۔ اس کے اندر آگ لگ گئی تھی۔ وہ فاطمہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ سہم گئی، خود قادر علی بھی سہم کر رہ گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں لا حول ولا قوہ کا ورد کرنے لگا۔ عشاء کی اذانیں شروع ہوئی تو وہ وضو کرنے لگا، فاطمہ نے بھی وضو کیا۔ فاطمہ نے اندر کمرے میں جائے نماز بچھا لی، جبکہ قادر علی صحن میں ہی نماز ادا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں نے بہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے رکوع و سجود کو طویل کر دیتا تھا۔ فقیر کی صدا نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ غیر محرم، غیر محرم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے۔ نماز ختم کر کے قادر علی سجدے میں گر گیا۔ پھر تو بس آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ قادر علی پورے خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ وہ اپنے گھر کے صحن میں سجدہ ریز تھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، اس کا بدن کانپنے لگا تھا۔ میرے معبود، میرے پروردگار، میری مدد فرما، میرے اللہ اپنی رحمت اور محبتوں کا نزول فرما، میرے مالک و معبود مجھے شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ فرما، اے پروردگار خالق کائنات میری رہنمائی فرما، میں گناہوں اور غلطیوں سے لتھڑا ہوا تیرا گنہگار عاجز بندہ ہوں، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے فیصلے تیری رضا کے بغیر کر سکوں، بس میرے معبود میری مدد فرما، اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے میری رہنمائی فرما۔ قادر علی کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ فاطمہ کچھ بھی نہ سن سکتی تھی کہ قادر علی کیا کہہ رہا ہے۔ فاطمہ نے قادر علی کو ہلانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ قادر علی رب تعالیٰ کو سجدہ کرتے وقت دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ قادر علی کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہی فقیر جو گلی میں صدا لگا رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ قادر علی اس کی طرف ڈب ڈباتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت مقدر والے ہو قادر علی، تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے اور تم اس کو بھانپ لیتے ہو، رب تعالیٰ تو ہر کسی کی فریاد سن لیتا ہے۔ وہ فقیر فرش پر قادر علی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ قادر علی بھی اب سجدے کی حالت سے نکل آیا تھا، لہذا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لوگوں کے عیب کی پردہ پوشی کرو، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ قادر علی جاؤ اور جا کر فاطمہ سے نکاح کرو اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی فرمان برداری اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو۔ قادر علی اس کی طرف حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ आप कौन हैं? वो अपना सवाल दोहरा बैठा। तुम कौन हो कादर अली, पहले ये तो समझ लो, फिर दूसरों की टोह में रहना। कादर अली ये सुनकर खामोश हो गया था। उसने उस फकीर को एक तरफ जाते हुए देखा, मगर उसके बाद वो नजर नहीं आया, गुम हो गया था। कादर अली एक झुरझुरी लेकर उठ गया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। फातिमा उसकी तरफ देखने की जुरत कर बैठी। वो जायनमाज से उठा और फातिमा की तरफ बढ़ने लगा। वो हैरानगी से कादर अली का ये अनोखा रूप देख रही थी। वो चलता हुआ फातिमा के सामने जाकर रुक गया। वो फातिमा के सामने खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं तो सुकून महसूस करने लगा। वो कुछ देर अपनी सांसों को एतदाल पर लाने की तगोदो में मसरूफ रहा। फातिमा हैरत और इस्तेजाब के आलम में ये सारा माजरा देख रही थी। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो क्या करे या फिर कादर अली से क्या कहे। उसकी उलझन कादर अली ने हल कर दी। वो खुद ही बोल पड़ा, इस्लाम और शरीयत का कानून है कि दो गैर महरम एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते, और फिर इस सूरत में तो कतई नहीं रह सकते कि जब एक मर्द हो और दूसरी औरत, और वो भी नौजवानी की दहलीज पर पांव रख चुके हों। वो कुछ देर तवक्कुफ के बाद बोला, फातिमा मेरी बात को समझने की अच्छी तरह कोशिश करना। मैं अगर तुमसे कहूँ कि यहाँ से चली जाओ तो मेरा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि तुमने अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करना और अपना मज़हब इसी घर से तब्दील किया था। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो तो इस पर अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना। वो खामोश हुआ तो फातिमा उसके चेहरे की तरफ देख कर रह गई। वो कुछ बोल ना सकी। मैं जानता हूं कि तुम अभी निकाह के बारे में कुछ नहीं जानती हो। यूं समझ लो कि मियां बीवी बनने के लिए इस्लाम में अल्लाह ताला के कानून और सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके ही रिश्ता निभाया जाता है। ये भी सोच लेना कि मैं गरीब आदमी हूं, कई कई दिन फाके भी करना पड़ेंगे तो अल्लाह ताला की मर्जी पर शाकिर व साबिर रहना पड़ेगा। आज की रात तुम्हारे पास है, अच्छी तरह सोच लो। मैं तुमसे निकाह करने पर राजी हूं, मगर तुम्हारी रजामंदी से। यह कहकर कादर अली दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। फातिमा गुमसुम खड़ी थी, उसके दिल में हलचल मच गई थी। अल्लाह के कानून उस पर आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहे थे। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थी, उस पर एक एक नुक्ता वाज़े होने लगा था। उसकी सोचें मुंतशिर होने लगी थीं। वो खुद तो कोई फैसला ना कर पा रही थी और ना ही इतनी ताकत रखती थी कि वो इतने बड़े फैसले को अकेले ही कर पाई। उसने कादर अली की तरह इस फैसले में अल्लाह ताला की मदद लेने की ठान ली। उसने जाय नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई। फातिमा को उस सजदे में बहुत सुकून मिला था, दिल को तसल्ली हो गई थी। उसे यह भी खबर ना रही थी कि वो किस जगह पर है। ता हद निगाह नूर ही नूर फैला हुआ था। वो उसी नूर की मस्ती में मदहोश हो गई थी। पुर नूर हेवलों से तरह तरह की रोशनियाँ और शुआएँ फूटने लगीं। फातिमा ने रो रो कर रब्बे ताला से मदद चाही। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने के लिए अल्लाह की ज़ात को अपना मददगार तलब किया। वो अल्फाज ना जानती थी, उनका मफहूम ना समझती थी, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि वो जितनी बार भी अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ अल्लाह अदा करती है, दिल की दुनिया रोशन व मुनव्वर हो जाती है। उसकी आँखें नींद के खुमार से बोझल होने लगती थीं। नींद का गलबा भी उस पर अल्लाह का अता करता था। वो जाय नमाज पर ही सो गई थी। उसने देखा कि कादर अली खूबसूरत जर्क बर्क लिबास पहने एक तख्त पर बैठा हुआ था और वो दूर खड़ी उसकी कनीज़ों में शामिल है। कादर अली उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता ही तो वो शर्मा जाती है। मगर एक औरत जो कि शक्ल से इंतहाई खूबसूरत है, मगर उसका लिबास इंतहाई मैला कुचेला है, वो फातिमा को आगे की तरफ धक्का देती है और कहती है कि तुम खुशकिस्मत हो, कादर अली ने तुम्हें अल्लाह ताला की रज़ा से चुना है। वो आगे बढ़कर अपना हाथ कादर अली के हाथ में दे देती है तो हर तरफ से मुबारक हो की सदाएं बुलंद होने लगती हैं। इस शोर और कादर अली की गुर्बत के लम्हात फातिमा के लिए कीमती सरमाया बन जाते हैं। उसकी आँख खुल गई तो उसने देखा कि वो कादर अली के घर के सहन पर अपनी जाय नमाज पर पड़ी हुई है और नमाज तहजुद का वक्त होने वाला है। अल्लाह ताला ने उसके फैसले पर अपनी रहमत की मुहर साबित कर दी थी। वो एक बार फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। उसने कादर अली को घर में ना पाकर बेचैनी से उसका इंतज़ार करना शुरू कर दिया। वो कादर अली को अपने फ़ैसले से आगाह करना चाहती थी। अमीरी गरीबी सभी कुछ अल्लाह के इख्तियार में था, मगर कादर अली जैसा जीवन साथी यकीनन अल्लाह की तरफ से फातिमा के लिए नौ मुस्लिम होने का खरा इनाम था और वो उसकी हकदार भी थी। कादर अली घर के सहन में दाखिल हुआ तो फातिमा का दिल धड़कने लगा। उसने कादर अली को गौर से देखा तो उसके सामने कादर अली का वो रूप आ गया जब वो हिजड़ा था, मगर फातिमा उसे हिजड़ा तस्लीम ना करती थी। वो जानती थी कि कादर अली एक भरपूर नौजवान है और कादर अली के पांव में घुंघरू उसकी आजमाइश ने बंधवाई थी। यहीं से फातिमा को कादर अली से इश्क हुआ था, मगर उसने फातिमा को ठुकरा दिया था क्योंकि वो हुब्बे इलाही से सरचार था। उसकी ज़िंदगी में दुनियावी इश्क की कोई जगह नहीं थी। फातिमा ने भी उस अल्लाह को मिलने की ठान ली जिसके इश्क में कादर अली दीवाना हो चुका था। बस यहीं से फातिमा का दुनियावी इश्क इश्क हकीकी से बदल गया था। वो अल्लाह की तलाश में निकली थी, मगर अल्लाह को उसकी यही अदा भा गई कि उसने अपना मज़हब, घर बार, वालिदैन और भाई को अल्लाह की राह में छोड़ दिया था। और परवरदिगार अपने ख़ास बंदों पर ख़ास ही इनाम फरमाता है। अब उसे इस्लाम भी मिल गया था और कादर अली भी। क्या देख रही हो फातिमा? कादर अली की आवाज़ पर वो चौंकी। मैं तुमसे निकाह के लिए तैयार हूँ कादर अली। तुम्हारी इस मर्जी में कहीं माजी का इश्क तो नहीं छुपा हुआ फातिमा? नहीं कादर अली, इस राह पर चलकर मैं जान चुकी हूँ कि इश्क हकीकी ही असल इश्क की रूह है। मेरी हाँ में मेरी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह की रजा शामिल है और अल्लाह मेरे लिए बेहतर करने वाला है। फातिमा की आवाज़ में बला का एतमाद था। वो रब्बे वाहिद की ज़ात मुकद्दस पर इस तरह एतिकाद व एतमाद कर रही थी जैसे कि वो इस लफ्ज़ से सदियों से पुरानी शनासा हो। तो फिर ठीक है, मैं इमाम साहिब को ले आऊँगा, फजर की नमाज के बाद हमारा निकाह हो जाएगा। फातिमा शर्मा कर अंदर चली गई। कादर अली ने इमाम साहिब से बात की तो उन्होंने बाकी नमाजियों को भी बता दिया। बस फिर क्या था, सभी नमाजी कादर अली के घर मिठाइयाँ और फूलों के हार लेकर पहुँच गए। दुल्हन को इमाम साहिब की बच्चियों ने सजाया सवारा। बस सादगी से उन दोनों का निकाह करवा दिया। कादर अली भी बहुत खुश था कि उसने शरीयत की पाबंदी की है और फातिमा भी इस इनाम के मिल जाने पर मसरूर थी। मगर रामदास और लक्ष्मी के सीनों पर सांप लौट रहे थे। राजा का कोई पता ना था, वो कई रोज़ से घर से फरार हो गया था। फातिमा को उनके किसी भी दुख सुख की फिक्र ना थी क्योंकि अब वो रानी ना थी बल्कि फातिमा कादर थी। फैजुल हसन वार्ड बॉय के रूप में महिनूर के कमरे में मौजूद था। मलिक रहमान उसके पास मौजूद थे। फैजुल हसन यूं ही दवाइयों को उल्टा सीधा करके रख रहा था। डॉक्टरों ने अब महिनूर को बिल्कुल फिट करार दे दिया था। उसके सर की पट्टियां भी खुल गई थीं और वो अब बातें भी करती थी, मगर रहमान भाई से नाराज़ थी और रहमान भाई की सुई अभी तक जुनैद और महिनूर के निकाह पर अटकी हुई थी। अब भी ये बहस ज़ेरे मौज़ू थी। अगले माह दाया जी आ रहे हैं। महिनूर के चेहरे पर कोई भी तासुर ना था। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं। उसे फैजुल हसन का इंतज़ार था, मगर वो इस बात से अनजान थी कि वो उसके पास उसी कमरे में मौजूद है। देखो मानू, लाड प्यार और शराफत का ये मतलब नहीं है कि तुम ख़ानदान की इज्जत से खेल जाओ। ख़ानदानी रस्म व रिवाज, ख़ानदानी वक़ार की खातिर तल्ख और हकीकी फ़ैसले ही ज़िंदगी की खुशियाँ बख्शते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती, मानू ने लब कुशाई की तो फैजुल हसन की दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जुनैद के साथ या फिर सारी ज़िंदगी? जुनैद के साथ। फैजुल हसन के साथ भी नहीं हो सकती, फिर सारी ज़िंदगी नहीं करूँगी। वो भी अपनी बात पर अड़ गई थी। तुम जानती हो कि तुम्हारी ये ज़िद बेकार हो जाएगी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। रहमान भाई भी ख़ानदानी वक़ार को मानू की मोहब्बत की भेंट ना चढ़ने देना चाहता था। मैंने आज तक आपकी हर बात सर झुकाकर मानी है, तो फिर इस बार क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का मसला है। मैं तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी बेहतरी के लिए ही फ़ैसला किया है। ख़ानदानी वक़ार और इज़्ज़त व आबरू का भरम रखने के लिए मेरी जान भी हाजिर है, मगर वो खामोश हो गई। मगर क्या? वो अपने बेकरार लहजे पर काबू ना रख सके। मगर मैं अपनी मोहब्बत ख़ानदानी वक़ार पर कुर्बान नहीं कर सकती। मानू ने वो कह दिया था जो सुनने के लिए फैजुल हसन खड़ा था, वो दवाइयां ठीक करने के बाद बाहर निकल गया था। माहिनूर ने उसके दिल में मजीद जगह बना ली थी। वो आज उसे सबसे अजीम लगी थी। वो जानता था कि कमरे में ये बात सुनकर भूंचाल आ गया होगा, और ऐसा ही हुआ था। अब हमारा हाथ उठ गया तो, वो अपने गुस्से को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए बोले थे। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वो अब टेक लगाकर बैठ गई थी। तुम्हारी बेहतरी और महफूज मुस्तकबिल के लिए। अल्लाह की रहमत से मेरे पास सब कुछ है। अगर एक मोहब्बत करने वाला जीवन साथी ना मिला तो ये सब बेकार है। शर्म और बेगैरती की कोई हद होती है। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ, उसके बाद फैसला मेरी बंदूक करेगी और निशाना तुम होगी। वो ये कहकर बाहर चले गए। माहिनूर गहरी सोचों में डूब गई थी। कब दरवाज़ा खोला और कब वार्ड बॉय कमरे में दाखिल हुआ उसे मालूम ही ना हुआ। वो उसके बेड के पास चला गया था। माहिनूर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो वही लड़का था जो कुछ देर पहले रहमान भाई की मौजूदगी में उसकी दवाइयां सेट करके रख रहा था। तुम अब क्यों आए हो? माहिनूर को उसका इस तरह देखना अच्छा ना लगा था, इसलिए वो गुर्रा कर बोली, देखने आया हूं कि गुलाब की खुशबू कम तो नहीं हो गई। वो ये आवाज़ सुनकर चौंक गई। कौन हो तुम? तुम फैजुल हसन ही हो ना? वो खुशी से चीखने चिल्लाने लगी थी, मगर फैजुल हसन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर खामोश कराया। डंगर, सारे अस्पताल को बताओ कि मैं कौन हूं। आई एम सॉरी सरकार, माहिनूर कानों को हाथ लगाती हुई बोली और मुस्कुराने लगी। इतना शानदार मेकअप कौन करता है? है एक डिंगर, मेरा भतीजा सफदर हुसैन, कमाल का फंकार है। फैजुल हसन, तुमने सुना रहमान भाई क्या कह रहे थे? उसने माहिनूर का हाथ पकड़ लिया था। वो बेपरवाही से बोला, मैंने तो वो सुना है जो तुमने कहा है। मैं तुम पर फख्र करता हूँ माहिनूर, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। यकीनन तुम अजीम हो, फैजुल हसन को उससे भी ज़्यादा चाहती हो। उसने बाकायदा सैल्यूट कर दिया तो माहिनूर हंसने लगी। आज मैं घर जा रही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आओगे ना? अब वो उसका हाथ थपथपा रही थी। अगर रहमान भाई ने गोली मार दी तो? वो हंसते हुए बोला, तो तुमसे पहले माहिनूर मरेगी। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। मैं तुम्हें मौत की आगोश से भी छीन लूँगा मानू, तुम देखना कि फैजुल हसन वफा किस तरह निभाता है। उसकी आंखों में इजाज़त की फरियाद थी। माहिनूर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो दवाइयों वाली ट्रे उठाकर बाहर निकल रहा था कि एक डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ स्टाफ नर्स भी थी। फैजुल हसन जल्दी से बाहर निकल गया तो डॉक्टर नर्स की तरफ देखता हुआ बोला, ये वार्ड बॉय इधर क्या कर रहा था? पता नहीं सर, मैंने तो उसको अस्पताल में ही पहली बार देखा है। नर्स और क्या जवाब देती? डॉक्टर कंधे उचका कर रह गया। अब वो माहिनूर की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने चार्ट देखा और खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, घर जाइए और मखवी गिज़ा खाकर रह जाने वाली थोड़ी सी कमज़ोरी को दूर कर लें। वो स्टाफ नर्स की तरफ मुड़ा और उसे डिस्चार्ज स्लिप बनाने की हिदायत करता हुआ बाहर निकल गया। माहिनूर कितने दिनों बाद अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी थी। उसे वो मंजर याद आ रहा था जब उसे अपने कमरे की बालकनी से नीचे छलांग लगाई थी। अब भी अगर किसी ने उसकी बात ना मानी तो वो एक बार फिर अपनी जान लेने की कोशिश कर लेगी। दरवाजे पर दस्तक हुई और अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत उसकी भाभी मिसेज रहमान थी। उन्होंने हन्नान को गोद में उठाया हुआ था। वो मुस्कुराती हुई माहिनूर के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गईं और हन्नान को माहिनूर के साइड बेड पर बिठा दिया। वो नन्ना सा बच्चा हन्नान बुआ से बहुत मानूस था। वो उसके चेहरे को पकड़ने की कोशिश करने लगा था। नन्हे चेहरे की किलकारियाँ उसके कमरे में गूंजने लगी तो भाभी ने बात शुरू की, मानू मैं तुमसे एक ख़ास बात करने आई हूँ। भाभियाँ उसे कम ही बुलाती थीं, वो भी रिजर्व ही रहती थी, और भाभियाँ भी। बहुत कम ही मौका मिलता था कि कोई भाभी उसके कमरे में कभी आई हो। अब भी मिसेस रहमान, जिनका नाम सलमा भाभी था, उससे कोई ख़ास बात करने के लिए ही उसके कमरे में मौजूद थी। कहिए भाभी, मैं आपकी बात तवज्जह से सुन रही हूँ। वो हन्नान के साथ लाड प्यार में मसरूफ़ थी, मगर उसके कान भाभी की आवाज़ पर लगे हुए थे। अपने भाई की बात मान लो, वो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, और फैजुल हसन तो किसी तौर पर भी तुम्हारे काबिल नहीं है। मानू को इस मौजू से चिढ़ हो गई थी। रहमान भाई खुद बात ना करना चाहते थे, उन्होंने सलमा भाभी को भेज दिया था। क्यों, मेरे काबिल नहीं है? लोला लंगड़ा या फिर अंधा है? क्या उसके हाथ पैर सलामत नहीं हैं? क्या वो खूबसूरत और जवान नहीं? क्या वो मुझे कमाकर नहीं खिला सकता? वो इस अंदाज से पहली बार भाभी से मुखातिब हुई थी। वो एक मुलाजिम है, हमारा ड्राइवर था। ड्राइवर था, अब नहीं है। उसके पास कोई स्टेटस नहीं है, वो तुम्हें कैसे संभाला दे सकता है? ये सारी दौलत मेरे नाम है और मेरा सभी कुछ फैजुल हसन का है। कभी इस बात पर भी गौर किया है? अगर मैं अपनी तमाम दौलत और जायदाद अपने शोहर के नाम कर दूं तो तुम लोग क्या करोगे? भाभी खामोश हो गई थी। उनके पास मानू की किसी भी बात का जवाब ना था। वो उठी और हन्नान को लेकर बाहर निकल गईं। आपकी जिद मेरी जिद को मजबूत कर रही है रहमान भाई, महिनूर बड़बड़ा कर रह गई। वो आज फिर जान की बाजी लगाकर महिनूर के कमरे तक पहुंचा था। महिनूर उसी का इंतजार कर रही थी। वो फैजुल हसन को देखकर खिल उठी और भागकर उससे लिपट गई। दोनों कई सातों तक मोहब्बत और चाहत की नज़रों से एक दूसरे को देखते रहे। दीवाने दिल मिल रहे थे। दरख्तों और परिंदों ने चुप साधी हुई थी। रात भी उनकी मोहब्बत की अमीन बनकर धीरे धीरे बीत रही थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शमा परवाने के इंतज़ार में पिघल पिघल कर अपना नन्हा सा वजूद ख़त्म कर लेती है, बिल्कुल उसी तरह रात भी दिन के उजाले की मुंतजर थी। मगर प्यार करने वाले इस रात और इन सातों को रोकने की नाकाम कोशिशों में लगे हुए थे। मैं अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती फैजुल हसन, जो कुछ भी करना है खुदारा जल्दी करो। अगर रहमान भाई ने अपनी ज़िद मनवा ली तो मैं इस बार जहर खा लूँगी। हर वक्त मरने की बातें मेरा दिल तड़पा देती हैं। अब मज़ीद देर नहीं होगी। तुम देखना इसी हफ्ते में हम क्या करते हैं। हम? उसकी आवाज़ में हैरत और सवाल भी था। हाँ, हम, मैं और मेरा एक हमराज। कौन है वो? उसने शौक़ी तजस्सुस से पूछा तो फैजुल हसन मुस्कुरा पड़ा। फिर बताऊंगा भी और उससे मिलवाऊंगा भी, मेरा वादा है तुम्हें मज़ीद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर फैजुल हसन वापस जाने के लिए खिड़की की जानिब बढ़ा तो महिनूर ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। फैजुल हसन, आज मेरा दिल बहुत डर रहा है, वो उसकी आंखों में देख रही थी। पता नहीं एक अनजाना सा खौफ मेरी रूह में सुरायत कर गया है। अपनी मोहब्बत पर कितना एतमाद है मानू? खुदा की तरह। तो फिर सभी मामलात उसी पर छोड़ दो, वो बेहतर करेगा। अब कोई भी रास्ता कठिन नहीं और ना ही हमारी मंजिल हमसे दूर है। वो ये कहकर खिड़की से बाहर कूद गया। मानू उसे जाता हुआ देख रही थी। अभी फैजुल हसन सीढ़ी से नीचे उतरकर दीवार फलांगने के लिए मानू के सामने ना आया था कि गोली चलने की आवाज़ ने मानू का दिल दहला कर रख दिया। उसके मुंह से चीख निकल गई, मगर दूसरे ही लम्हे उसने एक साया फुर्ती से भागकर दीवार पर चढ़ता हुआ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे एक और गोली चली। चंद सेकेंड पहले जहां दीवार पर साया था, गोली उस जगह पर अपना निशान छोड़ गई। मानू फैजुल हसन की खैरियत की दुआएं मांगने लगी। ये गोलियां यकीनी तौर पर रहमान भाई की राइफल से ही निकली थीं। उन्होंने फैजुल हसन को देख लिया था। जब वो गन लेकर लॉन में पहुंचे तो फैजुल हसन सीढ़ी उतर रहा था। पता नहीं गोली उसे लगी थी या नहीं, मगर रात की गहरी तारीकी में फैजुल हसन खुशकिस्मत साबित हुआ था। अहले इलाके की नींद खराब हो गई थी। कसरे माहिनूर के मकीन भी जाग गए थे। इनायत भाई नंगे पांव लॉन तक पहुंचे थे। उन्होंने रहमान भाई के हाथ में राइफल देखकर ही मामला समझ लिया था, मगर अनजान बनकर पूछने लगे, क्या बात है, कोई चोर वगैरह था? उनके लहजे में तशवीश टपक रही थी। हाँ, इज्जत का लुटेरा था, वो दूर से बोले थे। वो एकदम अंदर की तरफ मुड़े और गुस्से में मानू को पुकारने लगे। पूरा घराना तो पहले ही बेदार हो चुका था। उनकी घनगरज सुनकर मानू बालकोनी से झांकती हुई बोली, जी। कौन था वो? उनकी आंखें शोला बन रही थीं। माजी हैरत से कभी बेटी और कभी बेटे की चेहरों की तरफ देख रही थीं। वो फैजुल हसन था। महिनूर का जवाब बम था जो उन सब पर गिरा था। उसके आसाब भी तने हुए थे। वो हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार खड़ी थी। हमने कहा था मानू, वो राइफल मानू की तरफ तान कर खड़े हो गए, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो हमारी बंदूक की गोली बिला दरीख तुम्हें निशाना बनाएगी। ये कहकर उन्होंने ट्रिगर पर उंगली का जोर बढ़ाया। इनायत अली जो के पास ही खड़े थे, उन्होंने राइफल छीनने की कोशिश की, मगर रहमान भाई की गिरफ्त मजबूत थी। नतीजतन गोली राइफल से निकलकर मानू के बिल्कुल करीब लगे हुए वॉलफ्लावर्स पर लगी। औरतों की चीखें निकल गईं, मगर मानू अपनी जगह पर हनूस साकित खड़ी थी। उसी कश्मकश में इनायत अली ने रहमान भाई से राइफल छीन ली। क्या कर रहे हैं आप? अब वो बड़े भाई के सामने खड़े थे, जो शोले बरसाती निगाहों से ऊपर खड़ी मानू की तरफ देख रहे थे। इनायत फिर बोला, क्या आप ये सुनना चाहते हैं कि लोग और बिरादरी ये कहे कि भाइयों ने जायदाद की खातिर बहन को मौत के घाट उतार दिया है? अपने गुस्से पर काबू रखिए रहमान भाई, वो बच्ची है, नादान है। अब वो मानू की तरफ मुड़े और चंद सीढ़ियां चढ़कर रुक गई। तुम अपने कमरे में जाओ मानू। इनायत अली के कहने पर मानू अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। सारा माहौल ही परागंदा हो गया था। माजी आगे बढ़ी और रहमान भाई के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें सोफे पर बिठाया। तुम्हारी इन हरकतों से वो और भी जिद्दी हो जाएगी। रहमान भाई माजी की बात सुनकर उनकी तरफ हैरानगी से देखने लगे, फिर उनका पारा इंतहाई हाई हो गया। मुझसे जिद करेगी? क्या उसकी जिद मुझसे बनती है? मैं उसका बड़ा हूं, उसके बाप की जगह हूं। इतनी सी थी जब बाबा फौत हुए थे, उसे पाँव पाँव चलना सिखाया, घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर झूले दिए हैं। मैं मानता हूं कि मैं बाबा की जगह नहीं ले सकता, न ही बाप बन सकता हूं, मगर अपने खानदानी वक़ार पर कभी भी टाट का पेवन नहीं लगने दूंगा। ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है। अब अगली गोली मेरी कनपट्टी पर चलेगी। वो गुस्से में बोल रहे थे तो उनकी रगें तनकर सुर्ख हो गई थीं। आंखों ने गोया खून बरसाना शुरू कर दिया था। वो कुछ तवक्फ़ के बाद बोले, आप उसे समझाइए ना माजी, और ये भी कह दें कि आखिरी वार्निंग है। मेरी तरफ से भी। सबकी नज़रें ऊपर की तरफ उठ गईं, जहां मानू खड़ी थी। माजी उठकर खड़ी हो गई। कुछ तो शर्म करो मानू, तुम्हारा बड़ा भाई है। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं। माजी ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। क्यों खानदान और अपने बाप के नाम को बट्टा लगा रही हो? मेरे सफ़ेद बालों का ही ख्याल कर लो मानू, मैं जेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? माजी रोने लगी थी। दोनों भाभियां भी खामोश और सोगवार थीं। उनकी जरूरत ना थी कि वो इस मामले में अपनी राय देने के लिए जुबान खोलें। मैं अपनी पसंद नापसंद का इख्तियार रखती हूँ, बालिग और समझदार हूँ। मैं आपसे कोई भी मुतालिबा नहीं करूँगी जो आपको परेशान कर दे। मैं ये सारी दौलत और जायदाद आपके नाम पर छोड़ कर जाऊँगी। सबने एक बार फिर उसकी तरफ चौंककर देखा। मैं आप लोगों से कुछ नहीं लूँगी, मगर यह भी चाहूँगी कि तुम लोग मेरी ज़िंदगी में कभी भी जहर भरने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मेरे सच्चे और पुरखलूस प्यार की राह में रुकावट हैं, और मैं फैज़ुल हसन के लिए हर रुकावट दूर करना चाहती हूँ। यह तुम्हारी भूल है मानू, अब्दुलरहमान की गरज सुनाई दी। तुम हमें तो इन बातों में बहका सकती हो, मगर खाली हाथ जब उस दो टके के मुलाजिम के सामने जाओगी, वो तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी सीरत और सूरत पर नहीं बल्कि दौलत पर कुर्बान हुआ है। ये मेरा दावा है। आपकी सोच और जहनी पस्ती से बहुत ऊंचा और बुलंद है वो। मैं आपके दावे को चैलेंज नहीं करती, मगर इतना ज़रूर कहूँगी रहमान भाई कि इस बार आपने गलत आदमी को परखने की गलती की है। आपकी आँखें और तजुर्बा धोखे में हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है। आप देखना माजी, ये लड़की दर बदर की ठोकरें खाकर वापस इसी चौखट पर आएगी, मगर ये सब कुछ मेरे मरने के बाद होगा। रहमान मलिक ये कहकर अपने कमरे की तरफ चले गए। कादर अली ने फातिमा का तारुफ करवा दिया था। फैजुल हसन और सफदर हुसैन फातिमा की शख्सियत और कहानी से बहुत मुतासिर हुए थे। उन्होंने भी फातिमा को इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद दी थी। कादर अली बार बार मुस्तरबाना अंदाज में दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार हो। फिर उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो उठा और सफदर हुसैन से पहले ही दरवाजे पर पहुंच गया। उसने गेट खोला तो एक लड़का, जिसकी सर पर मस्जिद की टोपी और हाथ में मिठाई का डब्बा था, उसने हाथ आगे करके कादर अली को पकड़ा दिया और पीर साहब अभी आते हैं कहकर वापस चला गया। फैजुल हसन और दूसरे अफराद कादर अली की हरकत व सकनात देखकर हैरान हो रहे थे। उसका अंदाज़ पुरअसरार था। फैजुल हसन तो खामोश ना रह सका। قادر علی، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو؟ احکم الحاکمین کے حکم کی تکمیل کرنے والا ہوں، کیونکہ اس میں اس کی رضا اور مرضی شامل ہے، بس خاموش رہو۔ قادر علی نے اسے خاموش کروا دیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس بار صفدر حسین نے قادر علی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا دروازہ کھولنے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ واپس پلٹا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک بزرگ جن کے چہرے پر سفید داڑھی ان کی شخصیت کو باروب بنا رہی تھی اندر داخل ہوئے۔ قادر علی انہیں لے کر صحن میں آیا تو فاطمہ بھی ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر بزرگ کو سلام کیا تو انہوں نے اس کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ فیض الحسن اور صفدر حسین کو بھی فاطمہ کی تقلید کرنا پڑی۔ بزرگ نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور باری باری ان سے ہاتھ ملایا۔ فیض الحسن کو عجیب سا روحانی سکون محسوس ہوا تھا، وہ ان کے پرنور چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ اس سے براہ راست مخاطب ہوئے تو وہ چونک گیا۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے خاموش ہو کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بزرگ نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پڑھا تو سبھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فیض الحسن، جب تم محبت اور خلوص سے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زبان سے اس کے کلام کو ادا کرتے ہو تو یقین کرو فرشتے تمہارے منہ کو چومتے ہیں، پرندے خاموش ہو کر تمہاری خوش الہانی کی وجہ سے رب تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری یہی ادا بھا گئی ہے، مگر ایک انسان ایسا بھی ہے جس نے تمہارے منہ سے نکلنے والے قرآنی الفاظ سن کر تمہاری محبت اور عشق کی پوجا کرنی شروع کر دی ہے۔ تمہاری خوش الہانی اسے بہت آگے تک لے گئی ہے، اب واپسی کا راستہ اس کی یا پھر تمہاری موت پر ختم ہوتا ہے، مگر رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کو خاموشی سے سننے والے پر رحم کرتا ہوں، اور اس کے رحم کرنے کے انداز اسی طرح ہیں کہ وہ جس پر قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے رحم کرتا ہے اس کو انعام سے نوازتا ہے۔ اس کے اعزازات و اکرام ہم جیسے جاہل لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ وہ فیض الحسن کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر اس کا چہرہ ان کے قدموں پر تھا۔ اس کی نگاہیں بزرگ کی جوتی سے اوپر اٹھ نہیں رہی تھیں، آنکھیں اشک بار تھیں، دل دھڑک دھڑک کر زندگی کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو انعام مقرر کیا ہے وہ تمہارے لیے حیران کن ضرور ہوگا، اور اس انسان کے لیے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے رحم کر کے انعام کے لیے چنا ہے، بس کچھ دیر باقی ہے۔ وہ بزرگ خاموش ہوئے تو سبھی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ پھر گویا ہوئے، میں کوئی پراسرار بندہ نہیں ہوں بلکہ آپ ہی کی طرح عام انسان ہوں، بس قادر علی مجھے اپنا مرشد سمجھتا ہے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروا کے فیض الحسن اور صفدر حسین کے ذہن میں کل بلانے والے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ ایک جان لیوا خاموشی گھر پر طاری تھی۔ فیض الحسن کے لیے انعام والی بات پراسراریت اختیار کر چکی تھی، وہ مسترب اور بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، مگر قادر علی، بزرگ اور فاطمہ بالکل پرسکون تھے۔ بالکل اسی طرح فیض الحسن بھی آنے والے انجانے طوفان کی تباہ کاریوں سے خوفزدہ تھا۔ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی تو فیض الحسن چونک پڑا۔ قادر علی نے دروازہ کھولا تو اندر داخل ہونے والے مرد عورت کو دیکھ کر فیض الحسن حیرت کے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اس کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکن کی صدا سب کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا، اس کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ ماہ نور اور عنایت بھائی کو خوابناک حالت میں دیکھ رہا تھا۔ فیض الحسن، یہ تمہارا انعام ہے، مرشد کی آواز پر وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اب وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ماہ نور کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور عنایت علی سے ہاتھ ملایا۔ عنایت علی، یہ کام جو تم کرنے جا رہے ہو دنیاوی اعتبار سے تمہارے خاندان کی عزت و وقار کے منافی ہے، مگر دینی لحاظ سے تم نے ان دو افراد کی مدد کی ہے جن پر خداوند کریم نے اپنا خاص کرم فرمایا ہے، اور اس کار خیر میں سے تمہیں بھی اعزاز ملے گا۔ ماہ نور فیض الحسن کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس نے اپنا وجود ایک چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ مرشد نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا، قادر علی اور عنایت علی گواہ تھی، فاطمہ اور صفدر حسین بھی ایک طرف سے گواہ بن گئی۔ اس طرح ماہ نور اب زوجہ فیض الحسن بن گئی تھی۔ فیض الحسن ناقابل یقین کیفیت سے گزر رہا تھا، یہی حال ماہ نور کا بھی تھا۔ عنایت علی اسے بازار کا بہانہ بنا کر ساتھ لائے تھے۔ جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تو فیض الحسن کو دیکھ کر اس کی حالت بھی ویسی ہی تھی جیسی فیض الحسن کی ہوئی تھی۔ اس نے تشکر کی نظر سے फैजुल हसन की तरफ देखा। उन दोनों की नज़रों ने इनायत अली का शुक्र अदा किया। इनायत अली की आंखों में मोती थे जो छलक कर गालों पर आ गए थे। उन्होंने माहिनूर को प्यार दिया। मानो हर भाई की ख्वाहिश होती है कि उनकी बहन की शादी धूमधाम और इज्जत व आबरू से हो। वो खासे जज्बाती हो रहे थे। मैं तुम्हें दुआएं तो दे रहा हूं और ताहयात देता रहूंगा, मगर मैंने तुम्हें सलामी देने के लिए भी छोटा सा तोहफा ले रखा है। सदा खुश रहो मानू। आंसुओं के गालों पर लकीरें बनाने लगे थे। मैं खानदान वालों से बगावत करके उनसे चोरी छुपे तुम्हें यहां लेकर आया हूं। मैंने और फैजुल हसन ने तमाम प्रोग्राम तय कर लिया था। आपने मुझ पर वो एहसान किया है जो मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकती, फैजुल हसन बोला। आपने तो मखमल में मुझ जैसे गंदे मंदे टाट का पेवन लगाया है और मैं वादा करता हूं अपनी खाल बेचकर भी मानू को खुश रखूंगा। इनायत अली ने भेज कर फैजुल हसन को गले से लगा लिया था। वो फैजुल हसन का हाथ पकड़कर माहिनूर के पास लाई तो फातिमा उनसे अलग होकर कादर अली के पास खड़ी हो गई। उन्होंने माहिनूर के सर पर एक बार फिर प्यार से हाथ रखा। मुर्शद ने गला खंकार कर साफ किया तो सभी उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। कादर अली, उन्होंने पुकारा तो कादर अली मुअद्दब अंदाज में आगे बढ़ा। मेहमानों के लिए मिठाई वगैरह का बंदोबस्त करो और मुझे इजाज़त दो, ये कहकर वो बाहर निकल गई। कोई भी उनसे रुक जाने के लिए ना कह सका क्योंकि उनकी ड्यूटी बदल गई थी। वो अपना फरीजा अंजाम देकर जा चुके थे। इतनी देर में सफदर हुसैन चाय बना लाया तो माहिनूर ने पहली बार उसे देखा। उसने आगे बढ़कर चाची को सलाम किया तो माहिनूर ने हाथ आगे बढ़ा दिया। सफदर हुसैन ने भी हाथ बढ़ाया तो सभी मुस्कुराने लगे। एक बात पूछूं चाची, सफदर हुसैन ने कहा तो फैजुल हसन के जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। वो समझ गया कि कोई ना कोई उठपटांग बात ही करेगा। इजाजत क्यों ले रहे हो, जो कहना है कह डालो, तुम्हारा अपना ही घर है डिंगरा। माहिनूर की जुबान से फैजुल हसन का तकिया कलाम सुनकर सफदर हुसैन अपनी बात भूल गया था। फैजुल हसन ने शुक्र अदा किया। अब सभी अफराद मुस्तकबिल के बारे में लाइहा अमल बनाने लगे थे। प्रोग्राम यह था कि माहिनूर अभी वापस चली जाए, वो फैजुल हसन से मिलने आती जाती रहेगी। इस तमाम काम में इनायत भाई उनका साथ देंगे। घर में अभी किसी को यह खबर नहीं थी कि माहिनूर का निकाह हो गया है। उन दोनों का तो दिल फूले नहीं समा रहा था, मगर निकाह के बाद फौरन जुदाई उनकी जान पर बन बैठी थी। बेशक ये दुनिया का अजीब निकाह है, दुल्हन दुल्हा को छोड़कर अपने मायके वापस जा रही है। सफदर हुसैन ने फिकरा चुस्त किया तो माहिनूर ने उसके सर पर एक चपत लगाई। शरारती, तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। इनायत भाई ने फैजुल हसन और कादर अली से इजाज़त चाही तो फैजुल हसन ने फातिमा और कादर अली का भी बता दिया। माहिनूर फातिमा को कदर की निगाहों से देखने लगी। वाकई वो अजीम थी। उसने हुब्बे इलाही में अपने ख़ानदान और मज़हब को छोड़ दिया था। वो इजाज़त लेकर चले गए, मगर फैजुल हसन की जान पर बन गई। कादर अली मुस्कुराते हुए उसे समझा रहा था, तुम्हारी और माहिनूर की जिंदगियों के लिए फिलहाल यही बेहतर है। माहिनूर पूरी तरह मुतमईन थी। उसका निकाह उसकी मर्जी के मुताबिक फैजुल हसन से हो गया था। कागजात वगैरह भी तैयार हो चुके थे। इनायत भाई ने फैजुल हसन से दस्तखत और अंगूठे भी लगवा लिए थे। अब उसके सामने निकाहनामा पड़ा था जिसके मुताबिक वो फैजुल हसन की मंकुहा थी। वो अब रहमान भाई को बताएगी कि जीत किसकी हुई है। वो मुस्तकबिल के इन तमाम मंसूबों पर अमल पैरा होने को तैयार थी जो फैजुल हसन के घर पर बैठकर बनाए गए थे। दरवाज़ा अचानक खुला और माजी अंदर दाखिल हुई तो उसने जल्दी से कागजात उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिए। माजी गो के पढ़ी लिखी ना थी, मगर निकाहनामे की कागजात पहचान सकती थी। मानू, मानू बेटी, वो खासी घबराई हुई थी। उन्हें तो कागज़ की जांच पड़ताल का होश कहाँ था। बेटी, तुम्हारे ससुर का इंतकाल हो गया है। जुनैद के अब्बा तुम्हारे सगे ताया का इंतकाल हो गया है, वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी। मानू भी परेशान हो गई। ताया अब्बू अच्छे इंसान थे, मानू से खसूसी लगाव था। उन्हीं की ख्वाहिश थी मानू को अपनी बहू बनाने की। मानू को दिली तौर पर अफसोस हुआ, मगर वो माजी से उसका इजहार ना कर सकी या फिर करना ना चाहती थी। जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, हम सब जा रहे हैं। हम सब? मैं शामिल नहीं हूं माजी, माहिनूर ने बेरुखी से जवाब दिया तो माजी का मुंह खुले का खुला रह गया। तुम अब मर भी छोड़ दोगी मानू, उनके लहजे में हैरत थी। आपको तो मालूम है कि डॉक्टर्स ने मुझे सफ़र से मना किया है और मैं अभी जीना चाहती हूँ माँ जी। ये अब जीने की उमंग तुम्हें कैसे जाग गई? वो अपने आंसुओं पर काबू पा चुकी थी। हैरत और इस्तेजाब की आमिजश उनके चेहरे से अयान थी। कल तक तो तुम मरने की बात करती थी। जिसके लिए मरने लगी थी अब उसी के लिए जी कर दिखाऊंगी। वो अपने अटल फैसले पर कायम थी। मैं आपके साथ नहीं जा रही, आप भी अपना वक्त ज़ाया मत करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग देर से पहुँचें और वो जनाजा लेकर चले जाएं। माँ जी ने उसकी बात सुनी तो उन्हें होश आ गया। वो मानू को कोसती हुई बाहर निकल गईं। रहमान भाई की माँ जी से बड़ी लेदे हुई थी। वो मानू को किसी तौर भी अकेला छोड़ने पर राजी ना थे, मगर माँ जी ने वावेला मचाया हुआ था। रहमान भाई की गाड़ी में माँ जी और सलमा भाभी थीं, जबकि इनायत अली और मुमताज़ भाभी अकेले थे। शहर में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से इनायत अली की गाड़ी पीछे रह गई तो उन्हें एक काम याद आ गया। वो गाड़ी फैजुल हसन के घर की तरफ मोड़ चुके तो मुमताज़ भाभी चौंक गईं। ये अब किधर जा रहे हैं? उनकी आवाज़ में फ़िक्र था, मगर इनायत अली भी काया आदमी थे। फ़ौरन बोले, यहाँ एक दोस्त रहते हैं, उनसे ताया जी की वफ़ात का कह दूंगा। और फिर कोठी में मानू भी अकेली है, उनकी वालिदा और बहनों को मानू के पास भेज देते हैं। मैं अभी आया। ये कहकर इनायत अली गली में घुस गए, जबकि मुमताज़ भाभी नाक भवें चढ़ा कर रह गई। सारे घर में मानू ने ही नहुसत फैला रखी है, पता नहीं कब उस भला से जान छूटेगी। ये बात वो अपने शोहर के सामने कहने की हिम्मत ना रखती थी, बस अपना गुबार उन्हीं अल्फाज के जरिए निकालकर जल भून कर बैठ रही। थोड़ी देर बाद ही इनायत अली आ गई और गाड़ी दोबारा अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। कसरे माहिनूर की पुरशिकवा इमारत अपनी पूरी आबोताब के साथ ज़मीन पर इस्तादा थी। उस अजीम महल के तमाम कमरे बंद पड़े हुए थे। सिर्फ एक कमरे की रोशनी बता रही थी कि उस महल में ज़िंदगी मौजूद है। माहिनूर उस वक्त अकेली थी। उसने राजू और मलिका को छुट्टी दे दी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अपने महबूब फैजुल हसन के पास पहुँच जाए। उसके लिए यह सुनहरी मौका था कि वो फैजुल हसन से मिल सकती थी, मगर कोई तजवीज़ या फिर कोई ऐसा तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर को छोड़कर चली जाए। काश कोई मेरे फैजुल हसन को खबर कर दे कि उसकी मानू उसकी राह देख रही है, उसने सोचा था कि गेट पर बेल की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने घड़ी की तरफ देखा तो अभी रात के 9 ही बजे थे। वो अपने कमरे से नीचे लॉन में आ गई। बेल मुसलसल बज रही थी। बेल बजाने वाले का अंदाज़ ऐसा था कि अगर जल्दी से गेट ना खोला तो वो बेल ही जला देगा। माहिनूर गेट के पास पहुंच गई थी। अंधेरे में डर भी लग रहा था और फिर वो घर में अकेली थी। उसने गेट में लगी हुई छोटी सी खिड़की में दूरबीन से देखा तो उसका रुआं रुआं नाचने लगा। उसकी मुराद बर आई थी। उसके दिल की आवाज़ फैजुल हसन ने सुन ली थी और वो फौरन से पेशतर चला आया था। माहिनूर ने गेट खोल दिया। फैजुल हसन ग्रे रंग के सूट में बिल्कुल दूल्हा लग रहा था। चंद सातें यूं ही गुजर गईं। वो अब मियां बीवी थे, कागज़ी और शरी तौर पर भी, मगर चाहत और मोहब्बत उनकी आंखों से छलक रही थी। पिया पहली बार घर आया था, इस घर का दामाद आया था। किसी ने भी फूल पत्तियों से इस्तकबाल ना किया, किसी ने भी चौखट में तेल ना गिराया था। ना ही दूध पिलाई की रस्म हुई थी और ना ही दुल्हन दूल्हा के पहलू में घूंघट निकाल कर बैठी थी, बल्कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े दीदार की फैजियाबी हासिल कर रहे थे। फैजुल हसन के इस तरह देखने पर माहिनूर पहली मर्तबा शर्मा गई, तो वो इस अदा पर दिलोजान से फरिफ्ता हो गया था। उसने अंदर दाखिल होकर गेट को ताला लगाया और माहिनूर के चांदी जैसे बालों पर अपनी मोहब्बत की मुहर सबत की तो वो लज्जा कर दोहरी हो गई। इस गुस्ताखी की सज़ा मिलेगी, माहिनूर का अंदाज खुद सुपुर्दगी का था। सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। फैजुल हसन का अंदाज बादशाहों जैसा था। अगर सज़ा ही मिलनी हो तो फिर क्यों ना मज़ीद गुस्ताखियाँ कर ली जाएं। उसने शर्मा कर भागती हुई माहिनूर को भाग कर पकड़ लिया और अपने हाथों में उठाकर महल की इमारत में दाखिल हो गया। वो पहली बार उस रास्ते से इस महल में दाखिल हुआ था। वो हैरानगी से एक एक चीज़ को देख रहा था। माहिनूर उसकी इस कैफियत से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। वो बड़े से ड्राइंग रूम नुमा हॉल में पहुँच गई थी। बुलंद छत पर कीमती फानूस लटक रहा था। फैजुल हसन ने माहिनूर को सोफे पर प्यार से उतार दिया। वो उठकर खड़ी हो गई। फैजुल हसन सोफे पर बैठा तो वो उसके कदमों में बैठ गई। उसका सर फैजुल हसन के घुटनों पर था और चेहरा दीदार यार कर रहा था। इस घड़ी और प्यार भरे लम्हात का बहुत जानलेवा इंतज़ार किया है मानू। फैजुल हसन ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। वो भी मखमूर हालत में बोली, मोहब्बत सच्ची हो तो ये लम्हात कभी ना कभी ज़िंदगी में खुशियां भरने के लिए ज़रूर आते हैं। और मुझे तुम पर फ़ख्र है फैजुल हसन कि तुमने मोहब्बत की पाकिजगी को बरकरार रखते हुए मेरा साथ दिया है। अब ज़िंदगी भर मुझे इन कदमों से दूर ना करना। तुम्हारी जगह तो दिल की बुलंदतरीन जगह पर है। उसने माहिनूर को कदमों से उठाकर अपने गले से लगा लिया। मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं और ये लिबास कभी भी अलहदा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। फैजुल हसन की शरारत बढ़ने लगी तो वो तड़प कर अलहदा हो गई और भागकर अपने कमरे की जानिब चली गई। फैजुल हसन भी उसके पीछे गया तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर माहिनूर नज़र न आ रही थी। वो उसे कमरे में देखने लगा तो बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वो सांस भरकर बेड पर बैठ गया और उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। वो बेड पर बैठा आने वाले हसीन लम्हात में गुम था कि आधा घंटा गुजरने का पता ही ना चला। वो तब चौंका जब माहिनूर उसके सामने नए और कीमती लिबास में खड़ी थी। वो एक टुक उसे देखता ही रह गया था। उसने कोई मेकअप ना किया था। उसकी सादगी उसके हुस्न की मोहताज थी और उसका हुस्न उसकी सादगी पर कुर्बान हो गया था। वो बग़ैर मेकअप के और बग़ैर जेवरात के पहली दुल्हन थी जो अमीर तरीन थी, मगर उसकी कलाइयों में कोई चूड़ी ना थी, उसकी मांग में कोई झूमर ना था और ना ही कोई कीमती ग्लोबन था। वो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ फैजुल हसन के सामने खड़ी थी। फैजुल हसन को सांस लेने का भी होश ना था। मानू, उसने अपनी उंगली से चांद के टुकड़े को थोड़ा सा ऊपर किया तो चौंक गया। मानू की गहरी झील जैसी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वो हैरान हो गया, इतनी बहादुर लड़की जिसने तमाम खानदान से बगावत करके उनकी रिवायत को तोड़कर रस्म व रिवाज से टक्कर ली थी, इस मौके पर उदास और गमगीन खड़ी थी। क्या हुआ जाने मन? फैज़, मैं कैसी दुल्हन हूँ जिसकी रुख्सती पर ना कोई ढोलक, ना कोई भाभी का प्यार, ना ममता की दुआएं, ना बहनों सखियों की हंसी मजाक। वो बाकायदा रोने लगी तो फैजुल हसन ने उसे आगोश में भर लिया। मोहब्बत ने तुम्हारे सर पर अपनी अजमत का ताज पहनाया है। तुम्हें तो फ़ख्र होना चाहिए कि तुमने इन सब रिश्तों की मुखालिफत के बावजूद मोहब्बत की कठिन मंजिल को फतेह किया है। देखो, तुम्हारा ताज तुम्हारे सामने है। ये रात आंसू बहाने की नहीं बल्कि प्यारों मोहब्बत से एक दूसरे को अपनाने की रात है। मगर मेरी एक शर्त है, वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली तो फैजुल हसन हैरान भी हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, फरमाइए सरकार। मेरा हक़ मेहर? मेरी जान ही तुम्हारा हक़ मेहर है मानू। कहो तो अभी तुम्हारे कदमों पर निछावर कर दूं। आज के बाद आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मुझे दुख पहुंचे। उसने पहली बार उसे आप कहा तो फैजुल हसन खुशी से सरशार हो गया। तो फिर क्या तय हुआ? वो मधोशी से बोला तो माहिनूर भी खुद सुपुर्दगी के आलम में बोली, मैं अपना हक़ मेहर सुबह वसूल करूंगी। ओके जाने मन, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फैजुल हसन ने इंग्लिश का लफ्ज़ बोला था। ये किसे सीखा है? डिंगर सफदर हुसैन से। उसने आगे बढ़कर कमरे की बत्ती बुझा दी। मैं इस हसीन रात को उस डिंगर के नाम से ख़राब नहीं करना चाहता, लिहाजा अब कोई बात ना होगी सुबह तक। मोहब्बत सच्ची हो तो रज़ाए इलाही भी शामिल हो जाती है, तब मोहब्बत इबादत बन जाती है। बस जज्बा सादिक मौजूद होना चाहिए। मोहब्बत को हवस की नज़रों से पाक रखकर पूछते रहो तो वो एक ना एक दिन खुदा बनकर सामने आ जाती है। यही मोहब्बत की सच्चाई है। वो सुबह हर रोज़ होने वाली सुबह से निहायत दिलकश और खुशगवार थी। फजर की अजान हो रही थी। फैजुल हसन भी जाग रहा था। ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज़ होने के बाद ज़िंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी थी। फैजुल हसन अपने बिस्तर से उठा तो मानू उसके पहलू में लिपटी हुई थी। उसने प्यार से उसका सर अपने बाजू से हटाया तो वो थोड़ा सा कसमसाई और करवट लेकर सो गई। फैजुल हसन ने गुसल करके वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए रब्बे ताला के हुजूर खड़ा हो गया। सजदे में पहुंचा तो आंखें इजहार तशक्कुर से छलकने लगीं। सजदे से उठने को दिल ना चाह रहा था। उसने रो रो कर रब्बे ताला का शुक्र अदा किया। वो उस दिन को सोचने लगा जब वो इस शहर में दाखिल हुआ था। उसके पास कुछ भी ना था, वो बिल्कुल खाली था। उस वक्त इस शहर में अगर मंजर अली ना होता तो वो कहीं ना कहीं भटक रहा होता। आज मंजर अली ना था, मगर उसकी झोली मोहब्बत से भरी हुई थी। उसका ख़ानदान सफदर हुसैन, कादर अली, फ़ातिमा और माहिनूर की शक्ल में मौजूद था। ये सब अल्लाह का करम था और वो अल्लाह की इस करम नवाजी पर आंसुओं के नजराने पेश करके उसका शुक्रगुजार हो रहा था। माहिनूर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मुतवज्जह किया। फैजुल हसन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो खिल उठा। वो भी गुसल करके सर पर दुपट्टा लपेटे नमाज की तैयारी कर रही थी। अल्लाह ताला के इनाम का शुक्र अदा करने का इससे अच्छा कोई और अंदाज़ ना हो सकता था। नमाज से फरागत के बाद माहिनूर फैजुल हसन के पास चली आई। मेरा हक़ मेहर, उसने अपने हाथ फैजुल हसन के आगे कर दिए। वो परेशान हो गया था, उसकी जेब खाली थी। चंद रुपये तो इस हसीनो जमील महजबीन का हक़ मेहर ना हो सकते थे। मेरी जेब में तो चंद रुपये हैं, वो चाहो तो ले लो, वो लाचारी से बोला तो माहिनूर मुस्कुराने लगी। रुपये और सोने चांदी की जेवरात मेरा मुतालिबा नहीं है। तो फिर क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी ज़ुबान से कुरान करीम की तिलावत सुनना चाहती हूँ, बस यही मेरा हक़ मेहर है। वो इश्क़ इलाही से सरशार थी। फैजुल हसन ने यह सुना तो मुस्कुरा कर बोला, डंगर, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था, मैं तुम्हारा हक़ मेहर अदा करने के लिए तैयार हूँ। माहिनूर ने उसे कुरान करीम पकड़ाया तो फैजुल हसन ने उसे चूम कर आँखों और सीनों से लगा लिया। उसी किताब की बदौलत अल्लाह ताला ने उस पर रहम करके इनाम बख्शा था, माहिनूर की सूरत में खूबसूरत और हसीन इनाम। फैजुल हसन ने कुरान करीम की तिलावत शुरू की तो कमरे में अजीब सा सुकून छा गया। कमरे में फ़जा भी खुशगवार हो गई थी। उसकी खुश इलहानी सुनकर परिंदों ने अपनी नगमे, तराने और चहचहाना भूलना शुरू कर दिया था। हवा भी बाअदब होकर गुजरने लगी। फैजुल हसन की आवाज़ आज मामूल से ज़्यादा ऊंची थी। उसे किसी की नींद में खलल पड़ने का ख़तरा ना था। उसको आवाज़ हल्की कर लो कहने वाला कोई ना था। ये माहिनूर के हक़ मेहर की अदायगी का तरीक़ा था जो माहिनूर ने सोचा था और फैजुल हसन ने अदा कर दिया था। उसकी आवाज़ में आंसुओं की आमिजश ने अजीब सा समा बांध दिया था। प्यारो मोहब्बत की दास्तान रकम करते हुए चार दिन गुजर गए थे। बस यूं ही था कि दो पल ही हुए हों, मगर उन लोगों को अब कोई फिक्र ना थी। वो शरई तौर पर मियां बीवी थे, कानूनी हैसियत भी इससे मुख्तलिफ ना थी। अगर बेगम साहिबा का हुक्म हो तो बंदा मोहतरमा को कॉलेज छोड़कर आ सकता है। फैजुल हसन मानू से रुख्सत हो रहा था। उसके लहजे में शौकी और शरारत ओत कर आई थी। तेरे प्यार में मानू ने वो कुछ सीखा है जिसकी दुनिया तलब करती है। ये कॉलेजों के इल्म अब मेरे लिए बेमानी हो गए हैं। वो उदास तो थी, मगर फैजुल हसन को जाना था। फैज़, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरा हाथ ना छोड़ना। मैं भी वादा करती हूँ कि जब तक सांसों की डोर कायम रहेगी, आपका साथ और आपका नाम मेरी इबादत होगा। वो जज्बाती होकर उसके गले लग गई। वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, बाहोश जिंदगी में अब फैजुल हसन जितने भी सांस लेगा, अल्लाह के बाद तुम्हारा ही नाम लेगा। उसने उसका चेहरा पकड़कर अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब कभी होशो हवास से बेगाना हो जाऊं तो पेश की मुआफ़ी चाहता हूं, मगर याद रखना मानू, अगर तुम जिंदा रहोगी तो समझना कि फैजुल हसन भी जिंदा है, क्योंकि हमने बहुत बड़े ख़ानदान से टक्कर ले ली है। मेरी और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। वो रोने लगी और दोबारा उसके गले लग गई। इस घर में तुम मेरी अमानत हो और मेरी इस अमानत की हिफाजत भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब किसी भी खिड़की या बालकोनी से छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके गालों पर प्यार और बोसा देकर उसे गमगीन और उदास छोड़कर चला गया तो माहिनूर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी उसे देखती रही। वो सभी लोग वापस आ गए थे। घर में हर चीज़ अपनी जगह पर कायम थी, मगर इस घर की बेटी अब इस घर की बेटी नहीं बल्कि किसी की बीवी थी। ये बात सिर्फ इनायत अली को ही पता थी। वो लोग फौतकी से वापस आए थे। सफ़र की थकान और फिर घर के एक सरबराह का इस तरह अचानक छोड़कर चले जाना उनके चेहरों से दुख अयान था। किसी ने भी माहिनूर से कोई बात ना की, मगर इनायत अली अपनी जगह मुतमईन थे। उन्होंने माहिनूर के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून की झलक देख ली थी। रात के खाने पर सभी लोग जमा थे। मलिक अब्दुलरहमान खिलाफ तवक्को खामोश थे और ये खामोशी घर के बाकी अफराद को खा रही थी। मगर माहिनूर मुतमईन और पुरसकून होकर खाना खाने में मसरूफ थी। इस बात को माजी और रहमान भाई ने भी महसूस किया था। मानू, उन्होंने माहिनूर को पुकारा तो सभी के चलते हुए हाथ रुक गई और निवाले मुंह तक ले जाना भी भूल गई। सभी रहमान भाई की तरफ मुतवज्जे हो गई। कल से तुम कॉलेज जाओगी, ये जुनैद ने कहा है। वो चाहता है कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, उसके बाद शादी की बात होगी। और अभी तो ताया जी की वफ़ात का गम ताज़ा है, इसलिए चंद माह तक इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। वो माहिनूर की तरफ देखते हुए कह रहे थे, मगर उसकी नज़रें अपनी प्लेट पर झुकी हुई थीं। मैं इस घर में फैजुल हसन के आने से पहले वाली पोजीशन चाहता हूँ, कोई गड़बड़ या कोई टेंशन नहीं। इस घर में अगर आइंदा किसी ड्राइवर का जिक्र हुआ तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। ये कहकर वो उठी और बाहर की जानिब निकल गई। माजी उनके पीछे ही चल दी। उन्होंने भी माहिनूर से कोई बात ना की थी, क्योंकि वो भी उससे नाराज़ दिखाई देती थी। उन्होंने लॉन में जाकर देखा तो अब्दुलरहमान संगमरमर की बेंच पर विराजमान थे। वो किसी गहरी सोच में मुब्तला थी। माजी भी खामोशी से उनके पास बैठ गईं। कुछ देर बाद उन्होंने अब्दुलरहमान के कंधे पर हाथ रखा और उनकी तरफ देखते हुए दिलासा देने वाले अंदाज में बोली, तुम फिक्र ना करो रहमान, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने माजी की तरफ उदास निगाहों से देखा। यूं तो इस घर में हर चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक लग रही है, मगर ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खो गया है। पता नहीं क्या खो गया है। तुम्हारी नज़रों का धोखा भी हो सकता है, या फिर तुम्हारी सोच का कसूर भी। माजी ने उन्हें दिलासा दिया तो वो कहीं दूर से बोले, अल्लाह करे ये मेरी नज़रों का धोखा ही हो, मेरी हर चीज़ इस घर में मौजूद है। उन्होंने माजी की गोद में सर रख लिया और आंखें मूंद लीं। कादर अली और फातिमा चुपके से मंजर अली का घर छोड़ गई थी। सफदर हुसैन उनके कमरे से मिलने वाले खत फैजुल हसन को पढ़कर सुना रहा था। ब्रादर फैजुल हसन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत से जितना दाना पानी तुम्हारे साथ लिखा था हमने खा पी लिया। तुम्हें तो मालूम है कि मैं ड्यूटी का पाबंद हूँ और अपने फ़राइज़ की वजह आवारी के लिए मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ रहा है। यही समझो कि अल्लाह की रज़ा यही है। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए तुम्हें भी बताने से कासिर हूँ। हर हाल में अल्लाह की मुक़दस किताब से मदद लेना, कोई भी मुश्किल मुश्किल ना रहेगी। कादर अली। सफदर हुसैन ने ख़त बंद करके कागज़ फैजुल हसन को पकड़ा दिया था। वो कादर अली के इस तरह चले जाने से उदास हो गया था, मगर वो जानता था कि कादर अली कादिर मुतलक के हुक्म की बजा आवारी के लिए अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता है, और ये जुदाई ज़रूरी थी। चचा, सफदर हुसैन ने उसे मगमूम और खोए हुए देखा तो उसका दिल बहलाने के लिए उसे बातों में लगाने लगा। उदास हो? जब कोई अपना इस तरह बिछड़ता है तो दिल को बहुत दुख पहुँचता है, वो ठंडी आह भरकर बोला था। चाचे, कादर अली को ढूंढा भी तो जा सकता है, उसकी आवाज़ में तजस्सुस था। नहीं डंगरा, उसे हम जैसे लोग नहीं ढूंढ सकते। वो इस दुनिया का मुसाफिर नहीं है, बल्कि राह हक का मुसाफिर है। ऐसे मुसाफिर मीलों पैदल चलते हैं, भूख प्यास और मौसमों की शिद्दत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फासले सिमट कर मंजिलें उनके करीब कर देते हैं, और ये लोग ढूंढने से नहीं मिलते, बल्कि जहाँ भी कोई अल्लाह का बंदा तकलीफ में हो ये वहीं पहुँच जाते हैं, बस अल्लाह की रज़ा और उसकी मदद से। फैजुल हसन का लहजा बदस्तूर मगमूम था। फैजुल हसन मुँह खोलकर इनायत अली की तरफ देख रहा था, जिसने उसे बताया था कि मानू अब फिर कॉलेज जाने लगी है। इनायत अली ने उसे तमाम बात बता दी थी, अब उन दोनों की शादी का ऐलान करना ही मुश्किल तरीन मरहला था। इनायत अली ने बहुत सारे रुपये फैजुल हसन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कुछ रुपये हैं, रख लो फैजुल हसन, इनसे कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो। वो इन रुपयों की तरफ देखता हुआ बोला, आपको मानू ने कुछ नहीं बताया इनायत भाई? सब कुछ बताया है, और मैं तुम्हारी खुददारी की कदर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम ये रुपये लेकर अपनी खुददारी बेच दो, बल्कि मैं अपने बहनोई को ये उधार दे रहा हूँ। इनायत अली ने उधार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो सफदर हुसैन, जो कि उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, बोल पड़ा, उधार तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में, मैं चाचे फैजुल हसन को समझाता हूँ। वो उनके हाथ से रुपये लेकर फैजुल हसन की तरफ बढ़ा। इन रुपयों से जो भी कारोबार करोगे उसके नफ़े में से कुछ बचा बचा कर अपना कर्ज उतार देना, इस तरह तुम्हारे घर का खर्च भी चलता रहेगा और तुम्हारी रास भी अपनी हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता इनायत चाचा का कर्ज भी उतर जाएगा, और इस तरह तुम्हारी खुददारी पर आंच भी नहीं आएगी। सफदर हुसैन अपनी बात अच्छी तरह समझा सका था। फैजुल हसन ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया और रुपये रख लिए। अब मानू भी खुश हो जाएगी, इनायत अली यह कहकर जाने लगे तो फैजुल हसन उन्हें बाहर दरवाजे तक छोड़ने आया। मानू से कहना कि मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, मुझे याद आया, इनायत अली गाड़ी में बैठे तो उन्होंने फैजुल हसन को अपने पास बुलाया। सब्जी मंडी में मेरे जानने वाले हैं, तुम सुबह चले जाना, आलू प्याज का काम कर लेना, मैं जानता हूं कि तुम ये काम बेहतर तौर पर कर सकते हो। ये कहकर उन्होंने सब्जी मंडी के बंदों के दो तीन कार्ड जेब से निकालकर फैजुल हसन को दे दिए और गाड़ी रिवर्स करते हुए गली से बाहर ले गई। फैजुल हसन जान गया था कि माहिनूर घरवालों से फिलहाल समझौता करने पर मजबूर है, लिहाजा उसने भी खामोशी इख्तियार कर ली। फैजुल हसन ने सब्जी मंडी में आलुओं का कारोबार शुरू कर लिया था। सफदर हुसैन भी उसके साथ जाता था। आरती साहिबान जब आलू की बोली देते तो वो अच्छा सौदा ज्यादा बोली देकर खरीद लेते और मुनासिब मुनाफे पर आगे बेच देते थे। पहले 10-15 दिन तो उन्हें कभी नुकसान होता और कभी रकम पूरी हो जाती, मगर फैजुल हसन को हिम्मत देने वाला साथी सफदर हुसैन की सूरत में साथ था। उन्होंने मेहनत करके अपना नाम बना लिया। अब 2 माह का अरसा गुजर जाने के बाद उनकी गाहकों से शनासाई हो गई थी। गाहक भी उनकी जुबान की वजह से उनकी इज्जत करते थे। इन 2 माह में माहिनूर 3 मरतबा उनके घर आई थी। सफदर हुसैन मौका शनास था, वो जाए वकुआ से रफू चक्कर हो जाता था और वो ढेरों प्यार की बातें करते और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते रहते। माहिनूर ने उसे बताया था कि घर में अभी किसी को भी शादी के बारे में इल्म नहीं है और इनायत भाई की प्लानिंग के मुताबिक उन्हें अभी अपनी शादी जाहिर करने की कोई ज़रूरत न थी। बस इसी तरह 6 माह का अरसा गुजर गया। सफदर हुसैन ने भी रंग रूप निकालना शुरू कर दिया था, उसका कद काठ और भी बढ़ गया था। सब्जी मंडी में उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। अब तो फैजुल हसन सब्जी की 2-3 गाड़ियां खरीदने लगा था। अल्लाह ताला ने उसे अच्छा खासा नफा भी दे दिया था। उसने इनायत अली को उसका कर्ज भी लौटा दिया था। अल्लाह की नियमतों का शुक्र वो तिलावत कुरान से करता था। अब तो उसकी शागिर्दगी में सफदर हुसैन ने भी कुरान करीम ख़त्म कर लिया था, यानी मुकम्मल पढ़ लिया था। अब वो दोहराई कर रहा था, मगर दुनिया सुखों और नफा ही का नाम नहीं है, ये दुखों और कांटों की सेज भी है। तकदीर की मेहरबानियां सदा कायम नहीं रहती, उन पर भी कुदरत की सितम जरीफी शुरू होने वाली थी। माहिनूर कॉलेज जाने के लिए सीढ़ियां उतर रही थी कि एक जोरदार चक्कर आने पर लड़खड़ा कर रह गई। मुमताज़ भाभी उसे देख रही थी। माहिनूर ने दीवार का सहारा लेकर उतरना शुरू किया, मगर नीचे आते ही वो मुमताज़ भाभी की बाहों में झूल गई। माजी भी परेशानी के आलम में बहू की तरफ देखकर रह गईं। इनायत अली तो तमाम मामला जानते थे। उन्होंने फौरन गाड़ी निकाली और माहिनूर और माजी को लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़ी। लेडी डॉक्टर ने जो कुछ बताया था वो माजी की अकल से मावरा बात थी। वो गुंग हो गई थी, यूं लगता था कि अब जिंदगी भर कभी भी नहीं बोलेंगी। मगर घर आते ही उन्हें माहिनूर के चेहरे पर छलकने वाली खुशी की रंगत ने ताव दिला दिया। वो दोनों हाथों से अपना सीना पीटने लगीं। बहुएं उनकी तरफ देखकर हैरान हो रही थीं। वो साथ साथ कह भी रही थीं और उनके आंसू भी उनका साथ दे रहे थे। मानू, तुझे मौत क्यों ना आ गई, काश तू उसी वक्त मर खप जाती। तुमने मेरे खानदान को बट्टा लगा दिया, तुम्हारे बाप की रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। भाइयों की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। वो सांस लेने को रुकी तो मुमताज़ भाभी ने पानी का ग्लास उनके मुँह से लगा दिया। सलमा भाभी ने उन्हें थाम रखा था। वो निढाल होकर जमीन पर ही बैठ गईं। माहिनूर सीढ़ियों में खड़ी ये सब कुछ देख और सुन रही थी। घर में एक कोहराम सा मचा हुआ था। भाई इनायत तो खामोशी से एक जगह सर झुकाए खड़े थे। भाभियां भी दुनियादारी की समझ रखती थीं। वो तमाम मामला सुन और समझकर खामोश हो गईं, मगर अंकश्ते बदनिगाह रह गई थीं। कुंवारी माहिनूर माँ बनने वाली थी। घर में अभी ये वावेला हो रहा था कि रहमान भाई अंदर दाखिल हुए। उन्होंने माजी की ये हालत देखी तो फौरन उनकी तरफ बढ़ी। माजी, माजी, उन्होंने माजी को पुकारा तो वो होनकों की तरह उनकी तरफ देखने लगी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे कि वो रहमान को पहचानने की कोशिश कर रही हो। उनके दिमाग और दिल ने रिश्ते की पहचान करवाई तो उनका जबत साथ छोड़ गया। वो बेटे को गले लगाकर रोने लगी। हम बर्बाद हो गए रहमान। उनका ये कहना था कि रहमान भाई ने समझा कि कोई मजीद फौतीदगी हो गई है। वो माजी को हौसला देने लगी। हौसला कीजिए माजी, मुझे बताइए क्या हुआ है। वो अभी तक तमाम मामले से बेखबर और लाइल्म थे। किस मुंह से और किस जुबान से कहूँ, मेरे खानदान की इज्जत की धज्जियां बिखर गई हैं। वो बेटे को खानदानी वक़ार के बकिये उधड़ जाने की रुदाद अल्फाज में बयान करने से कासिर थीं, फिर भी उन्होंने रोते हुए मानू की तरफ इशारा किया तो रहमान भाई इस जानिब देखकर शशोपंज में मुब्तिला हो गए। क्या इसने फिर खुदकुशी की कोशिश की है? वो ना समझ रहे थे, इसलिए उनके लहजे में झल्लाहट नुमायां थी। मुझे साफ साफ बताया जाए कि क्या हुआ है। वो उठ खड़े हुए, भाभियां सहम गईं। मानू पूरे तमतराख के साथ अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। आइए मैं आपको बताती हूँ, सलमा भाभी ने मलिक रहमान को एक तरफ ले जाकर बताया तो उनके कान की लोहें सुर्ख हो गईं, आंखें शोला बार बन गईं। कुछ सातें तो वो बेयकीनी की सी कैफियत में अपनी बीवी की तरफ देखते रहे, मगर माजी का रोना हकीकत को तस्लीम करवाने के लिए अटल हकीकत था। वो ज़मीन में धस जाना चाहते थे, मगर ज़िंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वो आहिस्ता आहिस्ता मानू की तरफ बढ़ी। मानू भी उन्हें देखकर खड़ी हो गई। वो चलते हुए तीन सीढ़ियाँ चढ़कर मानू के सामने खड़े हो गए। कौन है? उनकी ज़ुबान से अंगारा उगला तो मानू उनकी तरफ देख कर रह गई। मैं पूछता हूँ, कौन है वो जिसके साथ तुमने मुँह काला करके ख़ानदान के वक़ार को नीलाम किया है? उनकी रगें फूल गईं। उन्होंने मानू के खामोश रहने पर उसे बालों से पकड़ा और सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ले आए। उसकी चीखों की परवाह किए बगैर उन्होंने इसे ठोकरों से मारना शुरू कर दिया। वो मारते भी जाते थे और कहते भी जाते थे, बताओ वो कौन है जिसकी औलाद, बताओ। एक और ठोकर ने मानू की दर्दनाक चीख बुलंद की। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिए थे, गोया के ममता दुनिया में आने वाले बच्चे की हिफाजत कर रही हो। वो गिरती पड़ती उठकर खड़ी हो गई। रहमान भाई उसकी तरफ खूनालूद निगाहों से देख रहे थे। फैजुल हसन, माहनूर की जुबानी इतना सुनना था कि रहमान भाई के पांव तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने घूमकर माहनूर के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा तो वो कई फुट जाकर गिर गई। वो उसे मारने के लिए मजीद आगे बढ़े, मगर इनायत भाई जो काफ़ी देर से इस तमाशे को बर्दाश्त कर रहे थे, रहमान भाई के सामने खड़े हो गए। उनका अंदाज रहमान भाई को रोकने और समझाने का था, मगर रहमान भाई ने उन्हें भी धक्का देकर परे फेंक दिया और एक बार फिर मानू की तरफ बढ़े, जिसका सर सोफे से लगने पर अब खून आलूद हो गया था। वो उसके सामने जा खड़े हो गए। तुमने नाली की ईंट चौबारी को लगाने की कोशिश की है, इतनी गंदी हरकत और घिनौना फेल। उनकी सांस फूली हुई थी। उन्होंने एक और थप्पड़ मारने की कोशिश में हाथ उठाया तो मानू ने भी हाथ उठाकर मना करने वाला अंदाज अपनाया तो रहमान भाई की आंखें मजीद खुल गईं। अपनी ताकत और मर्दानगी का घमंड संभाल कर रखिए। उनका हाथ नीचे हो गया तो मानू ने भी अपना हाथ नीचे कर लिया था। अगर आपने हमें पालकर हम पर एहसान किया है तो हमने भी आपकी फरमा बरदारी में कभी सर नहीं उठाया, मगर अफसोस इस बात का है कि आपको अपनी ही तरबियत और खून पर एतमाद नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर ज़िद की बात है तो मैं भी आपकी बहन हूँ, और देखिए मिस्टर रहमान, आज मेरी ज़िद की जीत हुई है। मेरी कोख में पलने वाला बच्चा फैजुल हसन का नाजायज़ खून नहीं है, बल्कि उसकी जायज़ औलाद है। मैंने उससे निकाह किया है, हाँ निकाह किया है। ये अल्फाज इनायत भाई के अलावा सभी पर बम बनकर गिरे थे। माजी हक्का बक्का थीं। मुमताज़ भाभी कानों को हाथ लगाने लगीं। रहमान भाई की हालत पर तरस आने लगा था, मगर माहनूर ने उस पर भी बस नहीं किया। आपने मेरी जान पर जितने जुल्म करने हैं कर लीजिए, मगर याद रखिए अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो घर के हर फर्द समेत सबको जलाकर राख कर दूंगी, उसके बाद ही मेरी मौत होगी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी, मगर फिर ठहर गई। अगर इस बात में कोई शक लगे तो आजमा कर देख लेना। घर के तमाम अफराद बुत बनकर खड़े थे। सभी एक दूसरे से आंख चुरा रहे थे। इतना बड़ा कदम उठाकर मानू उन्हें जीने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो लोग अपनी अपनी जगह पर जिंदा मुर्दों की सूरतों में सांसें ले रहे थे। माजी तो सर पीट कर खामोश हो गई थी। टक टक टक टक की आवाज़ पर उन्होंने ऊपर की जानिब देखा तो मानू हाथ में ब्रीफ केस लिए सीढ़ियाँ उतरती हुई आ रही थी। उन सबको एक बार फिर झटका लगा। वो उसकी तरफ देखने लगी। वो चलती हुई माजी के पास पहुंची और रोती हुई आंखों से उनकी तरफ देखा। मैंने अच्छा किया या बुरा, ये मैं जानती हूं कि अच्छा ही किया है। अब वो सबके चेहरे बार बार देख रही थी। आप लोगों के लिए और इस ख़ानदान के लिए यकीनी तौर पर दुख और जिल्लत की बात है। वो फिर माजी की तरफ मुतवज्जे हुई। मुझे माफ़ कर दीजिए माजी, मैं आपको दुख देकर रुखसत हो रही हूँ। आंसू छलकने लगे, माजी की ममता भी तड़प उठी। मगर सवाल ख़ानदान के वक़ार और इज़्ज़त व अज़मत का था। उन्होंने लंबा सांस लेकर अपने आंसू पीने की नाकाम कोशिश की। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी इस रुखसती में किसी की भी दुआएं शामिल नहीं हैं। अब वो रहमान भाई के सामने आ खड़ी हो गई। उन्होंने गुस्से और नफ़रत से मुँह फेर लिया। जब प्यार बिकने लगता है तो फिर ये दौलत, खूबसूरत जायदाद और ज़मीनें सब कुछ बेमानी होकर रह जाता है, वो रहमान भाई से कह रही थी। मगर उनकी पुश्त उसकी तरफ थी। आपने मेरे जज्बात को इस अजीमुशान इमारत से मशरूत करके अपनी दौलत और जायदाद के तराजू में तोलने की कोशिश की थी, मगर ये ईंटों और गारे सीमेंट की बनी हुई अजीमुशान जायदाद मेरे प्यार की राहों में आपकी नफ़रत और ख़ानदानी रिवायत की जंजीर ना बन सकी। वो वापस मुड़ी और चंद कदम पर ठहर गई। मैं ये सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ, बस अगर कुछ मेरे पास है तो आप लोगों की यादें और आपके साथ गुजारा हुआ प्यार भरा वक्त, बस यही मेरे पाँव की जंजीर होगा। ये रिश्ते नाते मैं कभी भी भूल ना पाऊंगी, मगर जीवन के नए सफ़र पर नए रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम ज़रूरी चाहूँगी। ये कहकर वो बाहर निकल गई। माजी के लब फड़फड़ाए मगर काम कर रह गई। उसे रोकिए रहमान भाई, उसे रोकिए, इनायत अली रहमान भाई की मिन्नत कर रहे थे। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, रहमान भाई की दूर से आती हुई आवाज़ सभी ने सुन ली थी। इनायत अली मानू के पीछे भागकर बाहर निकले तो वो गेट के करीब पहुंच चुकी थी। मानू, मानू रुक जाओ, वो इनायत भाई की आवाज़ सुनकर रुक गई थी। आखिर वही इस घर में उसका मोहसिन था। उनके करीब पहुँचने पर मानू उनके गले लगकर रो पड़ी। वो उसके बालों में उंगलियाँ फेर कर दिलासा दे रहे थे। मैं तुम्हें रुखसत करने आया हूँ मानू, रोकने नहीं। मैं तुम्हें रुखसत करने आया हूँ मानू, रोकने नहीं। उनकी आंखें भी छलकने लगीं, क्योंकि बहनें और बेटियाँ अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इससे पहले कि इनायत भाई उसके सामने हाथ जोड़ दे, वो तड़प कर भाई के सीने से लग गई और फिर बोले, मानू मैं तुम्हारा बाप तो नहीं बन सका, मगर तुम्हें बाप बनकर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खुशियां देने की कोशिश ज़रूर की है। कहीं तुम ये ना कहो कि अगर आज बाबा जिंदा हुए तो मुझे किसी भी खुशी के लिए तरसने ना देते। आपने तो वो किया है इनायत भाई, अगर बाबा भी होते तो शायद मेरी इस ख्वाहिश को मेरे साथ ही दफन कर देते। आप वाकई मसीहा हैं, मगर वो मसीहा जिसे अपनों की नफ़रत के पत्थरों का डर और ख़तरा रहता है, कांच का मसीहा। वो गेट खोलकर बाहर निकल गई। माजी के रोने की आवाज़ ने इनायत अली को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो सभी लोग भी दूर खड़े मानू की रुखसती को देख रहे थे। मानू रुखसत हो गई थी, मगर किसी भाई ने कुहार बनकर डोली को कंधा न दिया था। माँ के प्यार और दुआओं के बगैर ही बेटी रुखसत हो गई थी। भाभियों ने शगुन भी अदा नहीं किए थे। ये कैसी रुखसती थी जो दुल्हा के बगैर हुई थी। दुल्हन का ससुराल कहाँ है किसी को भी मालूम ना था। वो कहाँ गई है ये घर का कोई फर्द ना जानता था, बस इनायत अली के सिवा। सभी लोग बोझल कदमों के साथ वापस अंदर चले गए थे, जैसे कि मानू को कब्र में दफना कर गए हों। फैजुल हसन मंडी जाने की तैयारी कर रहा था कि गेट पर बेल हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने माहिनूर को देखकर हैरान रह गया। वो जल्दी से एक तरफ हटा और उसे अंदर आने का कहा। उसके हाथों से अटैची केस लेकर खुद पकड़ा और उसे अंदर ले आया। उसने देखा कि माहिनूर की आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं, होंठ और माथे से खून भी निकल रहा था। वो तमाम मामला समझ गया था, मगर माहिनूर की ज़ुबानी सुनना चाहता था। इस वक्त सफदर हुसैन घर पर ना था। दोपहर को भी मंडी जाकर सौदा वगैरह खरीदना ज़रूरी था, क्योंकि सुबह सुबह वही ख़रीदा हुआ सौदा फरोख्त करना होता था। इससे पहले कि माहिनूर कोई बात करती, गेट पर दस्तक सुनकर वो समझा कि सफदर हुसैन आ गया है। गेट खोला तो सामने इनायत अली खड़े थे। उनकी नज़रें झुकी हुई थीं, माहिनूर भी हैरान रह गई थी। इनायत अली की जुबानी फैजुल हसन को तमाम कार्रवाई मालूम हो गई। माहिनूर रोए जा रही थी। फैजुल हसन, ये जगह छोड़ दो, इनायत अली ने कहा तो वो दोनों ही उनकी तरफ हैरत और इस्तेजाब से देखने लगी, जैसे कि उन्हें इनायत अली की जहनी रूह बहक जाने का डर हो गया हो। हाँ फैजुल हसन, आप भाई रहमान को नहीं जानते, वो इस घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने खुद सुना है, वो फ़ोन पर किसी को हिदायत दे रहे थे कि फैजुल हसन को ढूंढकर उनके सामने पेश किया जाए। इनायत भाई, क्या आप मुझे बुजदिल समझते हैं? आपने सुना और मुझे आकर कह दिया, और मैं अपना घर बार और बीवी को लेकर कहीं गुमनाम मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊं। वो उठकर खड़ा हो गया तो इनायत अली और माहिनूर भी खड़े हो गए। ये नामुमकिन है इनायत भाई, मेरी बात को समझो फैजुल हसन, तुम्हारी बीवी और बच्चा खतरे में है, इनायत अली ने कहा तो फैजुल हसन उसकी जानिब देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे बाप बन जाने की खुशखबरी किन अल्फाज में दे रहे हैं आप? मैं अपने बीवी बच्चे की हिफाजत करना जानता हूं और करके दिखाऊंगा। इतनी देर में सफदर हुसैन भी अंदर आ चुका था। वो चची माहिनूर को देखकर मुस्कुराता हुआ उसके पास बैठ गया। माहिनूर ने भी प्यार से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मैं तुम लोगों को समझाने के लिए आया था, मगर तुमने मुकाबला करने का कहकर मेरा मान बढ़ा दिया है। मुझे वाकई तुम पर और माहिनूर की पसंद पर फख्र है फैजुल हसन। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत गर्म हवा से भी महफूज रखे। वो जाते हुए माहिनूर की तरफ मुड़े। जिंदगी की हकीकतें बहुत तल्ख होती हैं। तुम्हें अपना घर मुबारक हो मानू। जिंदगी में कभी भी इस भाई की जरूरत महसूस हो तो आवाज जरूर देना, मुझे अपने साए से भी आगे पाओगी। वो यह कहकर भर्रा ही हुई आवाज और मकबूल तासुरात के साथ बाहर निकल गए। घर की सूगवर फजा सफदर हुसैन को कुचल रही थी। वो नासमझ नहीं था, बल्कि अब तो जवान हो चुका था। उसे इस घर को जन्नत बनाना था, और जन्नत कहकहों और फूलों की बारिश से ही बनती है। चाचा, क्या जिंदगी इसी तरह भूखे ही गुजार दोगी? उसकी आवाज सुनकर मानू भी चौंक गई। फैजुल हसन, वो अपने शोहर से मुखातिब हुई, आप सब्जी वगैरह लेकर आया करें, मैं आपको पका कर दिया करूंगी। हुर्रे, सफदर हुसैन का नारा गूंजा, अब हम भी घर की रोटी खाएंगे। तुम अभी सुकून से बैठो, मैं इस डिंगर की खबर लेता हूं, वो कहकर सफदर हुसैन को पकड़ने के लिए भागा। बस फिर क्या था, घर का नक्शा ही चंद लम्हों में बदल गया। जब वो दोनों हांफने लगे तो फैजुल हसन को खुद ही सफदर हुसैन ने अपना बाजू पकड़ा दिया। हां, अब बोल डिंगरा, किधर जाएगा? वो दोनों ही हांफ रहे थे, जबकि मानू उन्हें देखकर हंस रही थी। कान इधर लाओ, फैजुल हसन ने सफदर हुसैन के कान में कुछ कहा तो वो उसकी तरफ मुंह खोलकर देखने लगा, जैसे कि उसे यकीन ना आ रहा था, और वो सरनफी में हिलाता हुआ बोला, ओह नहीं यार, ओह हां यार, हां। फैजुल हसन ने उसी के अंदाज में कहा और अपने हाथ से उसका मुंह भी बंद कर दिया। अब वो मानू की तरफ मुड़ा और उसके सामने जाकर खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा। वो सफदर हुसैन के इस तरह देखने पर शर्मा कर रह गई। चचा जी, उस ढिंगर का नाम मैं रखूंगा, मानू उसके मुंह से यह सुनकर दोहरी हो गई और मसनूई तौर पर आंखें निकालकर उसे घूरा तो वो हंसने लगा। मुरादुल हसन, सफदर हुसैन ने कहा तो फैजुल हसन उसकी तरफ देखकर बोला, ये मुरादुल हसन कौन है? वो, उसने माहिनूर की तरफ इशारा किया, जो अभी आने वाला है, ये उसका नाम है, बस किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उसका अंदाज हाकिमाना था और दोनों ही मुस्कुराने लगी। फैजुल हसन हंसते हुए बोला, अगर लड़की हुई तो? यह सुनकर वो सोचने लगा और फिर शरारती अंदाज में हंसते हुए बोला, लड़का ही होगा, अगर फर्ज करो लड़की हुई तो उसका नाम हूर बानू रखेंगे। वो दोनों ही खामोश हो गए। फैजुल हसन को सफदर हुसैन की खुशी अजीज थी, और सफदर हुसैन ने पल भर में अपनी तबीयत के मुताबिक घर में उदासी और सोगवारी को धक्का देकर कहकहों में बदल दिया था। वो रात सुकून से गुजर गई। मुंह अंधेरे ही फैजुल हसन अपने मामूल के मुताबिक उठा और हाजात जरूरिया से फारिग होकर उसने माहिनूर को नमाज के लिए जगाया। उन्होंने वजू करके नमाज अदा की और दुआ की कि अल्लाह ताला हर किसी मुसीबत में उनकी हिफाजत फरमाए। सफदर हुसैन भी बेदार हो चुका था, वो भी नमाज बाकायदगी से पढ़ने लगा था। फिर फैजुल हसन ने दिल की तारों को छेड़ने वाली खुश इल्हानी शुरू की तो वाकई पुरसरूर कैफियत ने कलाम पाक की बरकत से माहौल खुशगवार और बावजू कर दिया था। फैजुल हसन ने मंडी जाते हुए माहिनूर को कुछ हिदायत दी और दोनों ही बाहर निकल गए। चचा, सफदर हुसैन ने उसे बाहर आकर पुकारा तो फैजुल हसन ने उसकी तरफ देखते हुए सिर्फ हूं कहा। अगर मलिक अब्दुल रहमान ने हमारे बाद घर में चाची को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा? वो दोनों चलते जा रहे थे। फैजुल हसन उसकी परेशानी का सद्देबाप करना चाहता था, इसलिए बोला, तुम्हारी चची बहुत बहादुर खातून है, देखा नहीं कि किस तरह पूरे खानदान से टक्कर लेकर उसने एक गरीब ड्राइवर से शादी कर ली, और फिर अब अल्लाह की रहमत हुई है तो पूरे घर की दहशत से खौफजदा होने के बजाय उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें हर तरह के मुकाबले का चैलेंज करके आई हैं। मुझे अपनी मानों पर फख्र है। वो तुमने सुना नहीं कि घोड़ों के दौलते घोड़े ही सहते हैं? मैं समझा नहीं चाचा, मैंने डिंगरों वाली बात की है और हैरान हूं कि तुम्हारी समझ में नहीं आई। वो दोनों ही कहकहा लगाकर हंसते हुए उस वैगन में सवार हो गए जो उन्हें सब्जी मंडी तक ले जा रही थी।